حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عورت دیکھی، پھر اپنے گھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے اور ان سے اپنی حاجت پوری کی، پھر اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، جو شخص اس طرح کی کوئی کیفیت محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، بلا شبہ بیوی کے پاس جانا اس کے نفس میں آنے والے وسوسے اور خیال کو نکال دے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2151۔